saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 maja, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Protest w Sejmie zawieszony, za pół godziny poznamy szczegóły. Pożar składowiska opon i tekstyliów w Trzebini został opanowany, ale akcja gaśnicza trwa. Masłowska, Sojka, Przoniak, w Wilnie zaczyna się festiwal Maj nad Wilią. Za pół godziny osoby niepełnosprawne i ich rodzice mają przedstawić oświadczenie w sprawie zawieszenia trwającej 40 dni w Sejmie akcji. Decyzję ogłosili kilka godzin temu, teraz poznamy szczegóły. A politycy komentują. Małgorzata Gosiewska z PiSu podkreślała w radiowej jedynce, że zawieszenie protestu nie kończy działań rządu na rzecz osób niepełnosprawnych. Te rozwiązania od 2 lat czy 2,5 są przygotowywane, to nie tylko w wyniku tego protestu, ale przecież od samego początku rządu Prawa i Sprawiedliwości i będą dalej, zależnie od możliwości budżetowych, od uregulowania pewnych środków, usystematyzowania, bo przecież musimy myśleć o wszystkich osobach niepełnosprawnych. Marcin Święcicki z PO przypominał, że protestujący walczyli o dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie. Jak mówił, rząd zamiast rozwiązać problem, usiłował oszukać protestujących. Przecież ci protestujący, oni szli na jakiś kompromis, szukali jakiegoś kompromisu. Niech to będzie rozłożone, że to najpierw będzie od przyszłego roku 250 zł, połowa tego, potem 125 zł za następny rok, nie od razu wszystko. Chcieli, szukali jakiegoś kompromisu, nic, było zero, była próba oszukania ich, że dostają jakieś 520 zł w naturze, co jest o tyle oszukane, że to jest policzone jakiejś bardzo niewielkiej liczbie niepełnosprawnych z bardzo niewielkich środków, które mają być zaoszczędzone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Czyli po prostu usiłano wykpić się z tego olbrzymiego protestu. Rząd powtarza, że spełnił oba postulaty protestujących, podniósł rentę socjalną i przyjął korzystne dla niepełnosprawnych rozwiązania w postaci pomocy rzeczowej i dostępności do usług rehabilitacyjnych. Protestujący uważają jednak, że ta ustawa to wydmuszka. Mówią, że nie realizuje ich żądań w sprawie dodatku. Ich pierwszym postulatem było 500 zł miesięcznie w gotówce. Już kilkanaście godzin strażacy walczą z pożarem składowiska opon i tekstyliów w małopolskiej Trzebini, ale jest dobra wiadomość. Pożar w tym momencie jest opanowany, zlokalizowany. Udało nam się przy pomocy starosty pozyskać na miejsce zdarzenia sprzęt ciężki, fadromy, koparki, które bardzo pomogły nam w oddzieleniu tej części materiałów, które nie uległy zapaleniu, od tej części, która już była objęta pożarem. Informuje Paweł Sejmej ze Straży Pożarnej w Krakowie. Na miejscu ciągle pracuje prawie 200 strażaków. Obecnie przelewają oni warstwa po warstwie. Zgromadzone opony i tekstylia to przygotowanie do zrzucenia piany, która ma przykryć całą powierzchnię pożaru, czyli około hektara. Strażacy skupiają się też na zabezpieczeniu sąsiedniego lasu. W gaszeniu pożaru pomagają strażakom leśnicy i dwa samoloty, dromadery, zrzucają wodę. Specjalne zespoły powołane w gminie Bieliny w Świętokrzyskiem szacują straty po wczorajszej nawałnicy. Jej skutki to uszkodzone drogi i mosty, zniszczone uprawy i podtopione posesje. Woda wdarła się do kilkudziesięciu gospodarstw. Łącznie na terenie gminy Bieliny wystąpiło 17 zdarzeń związanych z podtopieniami. Podtopienia te wystąpiły w szczególności na posesjach w pomieszczeniach piwnic, jak również w części w pomieszczeniach parterowych budynków położonych niżej. Również jedno zdarzenie na terenie gminy Bieliny związane było z wyładowaniem atmosferycznym. W miejscowości Kakonin doszło do pożaru stodoły. Informuje Michał Świąder z Miejskiej Straży Pożarnej w Kielcach. W sumie strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków burz w tej gminie ponad 30 razy. W całym kraju ponad 400 ostatniej doby. Najgorzej było na Mazowszu, a zwłaszcza w powiecie lipskim, nad którym przeszła trąba powietrzna, która uszkodziła kilka domów i dachy na 19 budynkach. Dziś burze już tylko miejscami w województwach śląskim i małopolskim. Tam obowiązuje ostrzeżenie pierwszego, czyli najniższego stopnia. Koncerty, pokazy filmów, wystawy i dyskusje. W Wilnie zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Poetycki Maj nad Wilią. Kamil Zalewski. Wieloletni dyrektor Maja nad Wilią, Romuald Mieczkowski, powiedział Polskiemu Radiu, że festiwal to nie tylko spotkania poetyckie. Będzie bardzo solidny panel dziennikarski, dyskusja ciekawa. Będziemy gościć festiwal Emigra, będzie panel muzyczny, więc wybór jest duży. Gośćmi festiwalu będą m.in. Dorota Masłowska, Brygida Helbik, Stanisław Łubieński i Wojciech Przoniak. Dzisiaj w ramach otwarcia festiwalu recital z piosenkami lat międzywojennych zaprezentuje aktorka pochodząca z Wilna Joanna Moro. Wystąpi też Stanisław Sojka z zespołem. W trakcie festiwalu pojawią się również poeci i dziennikarze litewscy oraz goście z innych krajów. To jest okazja do zaprezentowania Litwinom niezwykle bogatej polskiej kultury, ale też pokazania, że kultura może łączyć, a nie dzielić. Mówi Renata Budkiewicz, odpowiedzialna za kontakt z mediami litewskimi. Festiwal potrwa do 31 maja. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Nadal słońce na wschodzie i ziemi lubuskiej, chmury, przelotny deszcz i miejscami burze na pozostałym obszarze. W Zakopanem 22 stopnie, w Gdyni 23, w Warszawie, Suwałkach, Krośnie, Tarnowie i Pile 26, a we Wrocławiu i Szczecinie 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Enter Enea Music Festival. W tym roku na żywo między innymi Psalmy Dawidowe i Symphosphere, a do tego obsypany nagrodami Maciej Obara Quartet, First Strings on Mars i inni wykonawcy zaproszeni przez dyrektora artystycznego Leszka Możdżera. To wszystko nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Relacje z festiwalu we wtorkowym i środowym magazynku po 15 oraz w specjalnej czwartkowej audycji od 22 do północy. Polecam mało obiektywnie, Mariusz Owczarek. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie premiera. Najnowszy smartfon Samsung Galaxy A6 Plus Dual SIM za 1599 zł. Kup i odbierz od producenta bezprzewodowy głośnik JBL. Regulamin w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Teraz w OBI. Grill węglowy z żeliwnym rusztem za 379. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi przygotujesz się do wypoczynku w ogrodzie. OBI. Bo warto. Oferta ważna do 5 czerwca, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Szczegóły w gazetce. Marian? Mhm? Dobrze kupić szybki laptop na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert szybkie laptopy kupisz taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo z grafiką Nvidia i procesorem Intel Core i5 taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witam, Ryszard Jaźwiński. Zapraszam dziś na dłuższe spotkanie z Gabrielą Muskałą. Aktorka wystąpiła ostatnio w podwójnej roli. Nie tylko zagrała główną bohaterkę najnowszego filmu Agnieszki Smoczyńskiej Fuga, ale też wcześniej przez wiele lat pisała do tego właśnie filmu scenariusz. I o tym porozmawiamy. Dziś zaczyna się kolejny krajowy festiwal, tym razem to już 58. Krakowski Festiwal Filmowy, potrwa w tym roku do 3 czerwca. A wśród filmów konkursowych znajdzie się m.in. animacja 3 Marty Pajek, czyli kolejna część tryptyku tej autorki, Figury, niemożliwe i inne historie. Przypomnę, film miał niedawno swoją światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Nieco później w audycji spotkamy się więc z Martą Pajek. Jedna z ciekawszych premier ostatniego tygodnia to bez wątpienia włoski komediodramat Made in Italy. Zobaczymy, jak zostanie przyjęty w Polsce, a we Włoszech na początku roku, przypomnę, to był niekwestionowany przebój kinowy. O filmie opowie nam Kasia Smutniak, bo to właśnie ta włoska gwiazda filmowa rodem z Polski zagrała w Made in Italy główną rolę. Za chwilę porozmawiamy o filmie Fuga. Sięgnijmy więc już teraz po utwór z poprzedniego filmu Agnieszki Smoczyńskiej, oczywiście Córki Dancingu, a w tym znanym przeboju wystąpią Kinga Price i Andrzej Konopka. Smutny świat. zazwyczaj wtedy w myślach się wybieram na piękną wyspę istną dziś. Dech zapiera, taka piękna jest, po prostu rzekłbyś kiczą, no, no, no, no, no. Po prostu rzekłbyś kiczą. Bananowy song, kiedyś wykonywany przez grupę Vox, a w filmie Agnieszki Smoczyńskiej, Córki Dancingu, usłyszymy ten utwór właśnie w interpretacji Kingi Price i Andrzeja Konopki. Za chwilę więcej o najnowszym filmie Agnieszki Smoczyńskiej, Fuga. Gabriela Muscała, jak wspomniałem wcześniej, wystąpiła w podwójnej roli aktorki i scenarzystki. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Agnieszka Smoczyńska pięknie zadebiutowała w polskim kinie, no i można powiedzieć z rozgłosem światowym, bo także przecież w Stanach Zjednoczonych, Córkami Dancingu. Jak ty przyjęłaś ten film? Córki Dancingu, no to ja absolutnie uważam, że Agnieszka przede wszystkim pokazała tam jakąś swoją niesamowitą odwagę, szaleństwo i oryginalne myślenie o filmie. Gdzieś tam jest pomieszanie jej wrażliwości niesamowitej, którą znam, bo znam Agnieszkę już od wielu lat. Właśnie z taką odwagą zmierzenia się z formą, która jest jakimś zlepkiem różnych form i to uważam jest czymś bardzo rzadkim u debiutantów filmowych, bo debiutanci boją się gdzieś tam wyjść poza pewne ramy. Najczęściej te debiuty są bardzo takie grzeczne i zrobione po Bożemu, według wszystkich schematów i tak dalej. Agnieszka poszła w jakieś totalne szaleństwo, nie bała się poszaleć i to mi się w tym jej debiucie bardzo podoba. On jest niezwykle odważny. Też można zobaczyć to jej takie nieszablonowe myślenie o filmie i właśnie niesamowitą przy tym też wrażliwość. Bardzo to u Agnieszki cenię. Także wspaniale się złożyło, że Agnieszka zrobiła ten film przed Fugą, bo teraz z innej pozycji startuje z tym swoim nowym filmem. Aczkolwiek oczywiście zawsze drugi film jest tym filmem, który się porównuje do pierwszego, ale myślę, że tutaj, tak jak Agnieszka sama powiedziała, że ona chce robić bardzo różne filmy, chce dotknąć różnych gatunków i Fuga jest absolutnie czymś innym niż Córki Dancingu. Jest to, można powiedzieć, thriller psychologiczny, trochę komediodramat, bo tam też są elementy zabawne. Natomiast no ona to i tak zrobiła po swojemu. Ja na zdjęciach już czułam też tę jej rękę. Ona ma pewien swój bardzo taki osobisty charakter pisma jako reżyserka i to myślę, że mimo tego, że te jej filmy będą różne, bo widzę, że ma chrapkę na wszystko i to jest wspaniałe, natomiast zawsze gdzieś tam ten jej rys będzie. No to może za każdym razem będzie tak jak Stanley Kubrick robiła zupełnie inny film, zupełnie innym gatunku. No ale właśnie to jest ciekawa historia, bo tak jak mówiłaś, najtrudniej zrobić drugi film, wszyscy patrzą reżyserowi na ręce, a oto doszło do szczególnej między wami współpracy. O twojej roli aktorskiej może za chwilę, ale najpierw Agnieszka Smoczyńska robi drugi film, a ty w tym samym projekcie debiutujesz jako scenarzystka, więc spotkały się dwie wrażliwości. Jak do tego doszło? Agnieszka była przy tym projekcie od samego początku. Współpracowałyśmy razem 11 lat temu przy filmie Aria Diva, 30-minutowym Agnieszki debiucie. Pamiętamy. Tak, z Kasią Figurą. I ja wtedy już miałam ten pomysł, już od 2 lat on gdzieś tam kiełkował we mnie na napisanie tego scenariusza. Coś tam już zaczęłam jakieś pierwsze drafty pisać i po premierze tego filmu spotkałyśmy się gdzieś w kawiarni, rozmawiałyśmy o planach na najbliższą przyszłość, która jakie ma plany. Agnieszka mówiła, że właśnie szuka tematu na film nowy, a ja powiedziałam, a ja właśnie myślę o napisaniu scenariusza. I kiedy zaczęłam Agnieszce opowiadać o tym, co mnie zainspirowało, dlaczego i o czym ma być to historia, jej się zaświeciły oczy i powiedziała, ja chcę to robić. I właściwie od początku, myśmy na początku robiły research razem, jeździłyśmy, spotykałyśmy się z ludźmi, z różnymi, których ten temat dotyczy. Od razu może powiedzmy, ten temat to jest historia kobiety, która straciła pamięć. W wyniku fugi dysocjacyjnej ja zobaczyłam kobietę taką właśnie bez pamięci w programie Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie. Kobieta, która jest właśnie, jest białą kartą, która nie wie, jak ma nawet na imię, nie wie skąd pochodzi, skąd jest, obudziła się nagle na ławce i nie wiedziała, kim jest, ma wykasowany twardy dysk, ja to tak nazywam, zresetowany na temat siebie. No i zgłasza się człowiek w tym programie, mówi, że jest jej sąsiadem i że ona ma męża, ma 2 dzieci i właśnie ta twarz jej, w której zobaczyłam to zdziwienie i oszołomienie jednocześnie, Boże, ja mam dzieci, było jakimś takim punktem zapalnym dla mnie, że to jest niesamowity temat na film o człowieku, który musi wrócić do swojego domu, który nie jest jego domem, do ludzi, którzy są, jak się okazuje, mężem, dziećmi, a są tak naprawdę obcymi dla tej kobiety ludźmi. I jak taka kobieta będzie potrafiła, czy będzie w ogóle chciała wrócić do nich, będzie chciała być matką, czy będzie chciała być żoną dla obcego mężczyzny, czy można nauczyć się kochać kogoś, kogo się kochało kiedyś może, a kto jest teraz kimś po prostu nieznajomym, czy można nauczyć się miłości, czy musimy to robić, bo jesteśmy do tego zobowiązani naszą przeszłością. I to te pytania były takim jakby pierwszym impulsem i no ja od długiego czasu szukałam tematu na scenariusz, a to był jak po prostu jak obuchem w głowę i wiedziałam, że mam świetny temat na film. No i Agnieszka bardzo się zainteresowała tym tematem i od początku była przy tym projekcie. Myślałyśmy o tym, jaki to ma mieć kierunek i jeździłyśmy, spotykałyśmy się na przykład z panią psychiatrą ze Świecia, która opiekowała się kobietą z przypadłością właśnie z tej fugi dysocjacyjnej. Pojechałyśmy do tej kobiety, którą ja widziałam w programie. Odnalazłyśmy ją. Później, ponieważ ja rozwijałam już scenariusz, Agnieszka w tym czasie, ja nie jestem zawodowym scenarzystą. Ale pisałaś od dawna. Ale pisałam od dawna z siostrą. Pisałyśmy razem sztuki, tylko że to jest coś innego. Sztuka, a scenariusz jednak innymi prawami się troszkę rządzi. I tutaj ja w pewnym momencie poczułam, że muszę mieć taką naprawdę wolność w tym pisaniu scenariusza, kiedy jestem też bardzo zajętą osobą, bo gram i w teatrze, i w filmie. I nie mogę sobie pozwolić na to, żeby od 10 do 16 usiąść i pisać, tylko pisałam gdzieś tam w momentach, kiedy mi przychodziła jakaś wena i wtedy, kiedy mogłam, jakimiś takimi rzutami na matę, tu mam 2 tygodnie wolnego, no to siadam i piszę. I umówiłyśmy się, że Agnieszka zajmie się jakimś innym projektem, żeby nie czekać po prostu na mnie i nie siedzieć mi na karku, jak to się mówi. Więc zrobiła w tym czasie te córki dancingu, a ja sobie na spokojnie przez 2 ostatnie lata pisałam ten scenariusz i bardzo pięknie się złożyło, bo Agnieszka właśnie tymi córkami dancingu przestała być anonimowa, stała się naprawdę bardzo cenioną młodą reżyserką, nie tylko w Polsce, ale również w świecie. I myślę, że ma teraz z tym drugim filmem, no nie jest już anonimowym, ale przy start, więc dobrze się to wszystko poukładało. To była bardzo długa droga, ale obie bardzo się cieszymy, że tak to się skończyło. Za chwilę w Trójkowa Filmowa wrócimy do rozmowy z Gabrielą Muskałą. Tym razem przede wszystkim o jej aktorskiej kreacji w filmie Agnieszki Smoczyńskiej Fuga. Wcześniej jeszcze jeden utwór z filmu Córki Dancingu. Ponownie Kinga Price, tym razem w towarzystwie Marty Mazurek i Michaliny Olszańskiej. Biciem. Wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem. Winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serce biciem. Wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem.

nie są zarażone przez dobre wychowanie pewnymi nakazami, zakazami i tak dalej. Kobieta, która nic nie musi, która jest jakąś taką pierwotną istotą. Taka troszkę anarchistyczna wolność. Tak? Troszeczkę tak. Za wiele właśnie nie mogę jeszcze powiedzieć, bo też nie chcę zdradzać. Natomiast powiem tylko tyle, że ta praca z Anią gdzieś tam pozwoliła mi dokopać się do takich rejonów w mojej osobowości, których wiedziałam, że gdzieś tam są, ale są głęboko schowane i które warsztatem aktorskim na pewno bym nie wyciągnęła. Myślę, że wchodząc na plan, czułam, że do żadnej roli nie byłam tak przygotowana. Zawsze pierwszy dzień zdjęciowy to jest taka macanka, ja to tak nazywam, czyli gdzieś tam mamy oczywiście w głowie wyobrażenie o roli, jakieś przygotowania, próby, ale pierwszy dzień to jest taki, oj, tak się zaczynam czuć w tej roli, zaczynam ją dotykać, coś tu mi wyjdzie, coś nie, tu jeszcze jest Gabrysia, a tu jeszcze jest ta rola. Najczęściej u mnie tak jest, że od tego drugiego dnia następuje jakieś takie wejście w rolę w pełni i zawsze też rozmawiam z innymi aktorami, że aktorzy zawsze wolą, żeby tego pierwszego dnia zdjęciowego były takie lżejsze sceny, nie ciężkie, żebyśmy mogli właśnie się dotknąć z tą postacią i wejść w nią. Natomiast w Fudze było tak, że przyszłam na plan i pamiętam, mieliśmy pierwszą scenę na podwórku, kiedy moja postać wraca właśnie do domu, bardzo trudną scenę. Miałam poczucie, że po prostu jestem tak, jakbym była tą postacią od, nie wiem, paru lat albo w ogóle była nią. I to było niesamowita ulga dla mnie i też takie poczucie komfortu, że jestem naprawdę do tej roli przygotowana i oczywiście nie oceniam efektów, bo to może być różnie, różnie widz może odebrać tę rolę, natomiast ja miałam wrażenie, że zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić i że efekty są dla mnie, jako dla aktorki, najlepsze pod słońcem, jakie sobie mogłam wyobrazić. Po prostu nie miałam poczucia na tym planie, że gram. I oczywiście to jest taki film, że lepiej zbyt wiele nie zdradzać, ale na pewno możesz powiedzieć, kogo oprócz ciebie zobaczymy w Fudze. Tak, zobaczymy Łukasza Simlata jako mojego męża. Łukasz też był mniej więcej od początku przy tym projekcie. My już gramy któryś raz ze sobą, mamy, myślę, bardzo fajną chemię i bardzo się ucieszyłam, że Agnieszka wzięła Łukasza do tego projektu. Grają Halina Rasiakówna, moją matkę, Zbigniew Waleryś, ojca, Małgosia Buczkowska gra Ewę, Piotr Skiba gra psychiatrę, który się opiekował Alicją, zanim wróciła do domu. No to jeszcze jedno pytanie. Odpowiedź na nie na pewno interesuje już wiele osób po tej światowej premierze w Cannes. Kiedy polska premiera, jakie plany, kiedy Fuga zobaczymy w naszym kraju? To jest pytanie bardziej do producenta. Wydaje mi się, że jeżeli film dostanie się do konkursu w Gdyni, to pewnie tam będzie jego premiera, ale chyba nie wcześniej. Czyli w kinach pojawi się jeszcze później, może jesienią? Tak myślę. Pewnie jesienią najwcześniej, tak mi się wydaje. Właśnie tak sobie założyłam, że muszę dać Agnieszce absolutną wolność i poczucie, że to jest też jej film, że nie siedzę jej na karku i nie mówię, o tutaj, prawda, zmieniłaś, tu wycięłaś, tu coś dodałaś, a tutaj dlaczego tak, bo nie można tak robić i miałam poczucie, że oddaję naprawdę skończony scenariusz, dobry scenariusz i zaufałam Agnieszce, ponieważ czułam, że ona jest naprawdę reżyserką, która ma niesamowitego czuja i wiedziałam to jeszcze zanim ona zrobiła Córki Dancingu, że ona ten temat bardzo czuje, że ona go rozumie i gdzieś tam przetwarza, podobnie jak ja, więc bardzo się cieszę, że jej zaufałam i z jakimś spokojem się oddaliłam od projektu, kiedy skończyłyśmy zdjęcia. A o filmie Fuga opowiedziała nam Gabriela Muskała. Czekamy na oficjalną polską premierę. A już za kilka minut spotkamy się w Trójkoło Filmowo z Martą Pajek, autorką znakomitych i docenianych na festiwalach filmów animowanych. W obsypanej nagrodami drugiej części jej tryptyku Figury niemożliwe i inne historie pojawił się ten właśnie utwór China Woman, I'll Be Your Woman. I'll be your woman. With unwavering eyes, a flame of the spirits and the mysteries of life. The hands of a healer and a samurai. I'll be your woman. You can be mine. I'll be the gypsy on a path through the trees. The deal maker with front row seats, who turns from the armchair and the picket line. I'll be your woman. Complex creature, not your teacher, not your shivering dog, hunkier than your neighbor, not your mommy, not your daddy. I'm over being daddy. Not your stallion, don't you lay down, get yourself a sailor. I'll be the mirror where you are queen. Your fellow magician of the waking dream. Hung with a hammer and a glass of wine. I'll be your woman. China Woman, I'll Be Your Woman, czyli niebanalne wybory muzyczne Marty Pajek. Rzeczywiście ten utwór pięknie brzmi w jej animacji. Tak się składa, że dziś właśnie zaczyna się krakowski festiwal filmowy, jeden z najstarszych w Europie, bo to już 58. edycja festiwalu, jak zawsze poświęconego filmom dokumentalnym, animowanym oraz krótkim fabułom. Najbardziej prestiżowe sekcje festiwalu to, przypomnę, konkursy dokumentalny, krótkometrażowy, polski oraz konkurs dokumentów muzycznych Doc Film Music. A podczas 8 najbliższych dni widzowie w Krakowie mają szansę zobaczyć w tym roku blisko 250 filmów z Polski i oczywiście z całego świata. Festiwal potrwa do 3 czerwca. Szczegółowe informacje na stronie Kraków Film Festival. A w Trójkoło Filmowo za moment spotkanie właśnie z Martą Pajek. Uczestniczką tegorocznego krakowskiego festiwalu filmowego będzie na pewno na miejscu, bo jej najnowsza animacja 3 czyli część tryptyku Figury niemożliwe i inne historie, która zresztą miała, przypomnę, swoją światową premierę niedawno na festiwalu filmowym w Cannes, pojawi się również i w Krakowie. Będzie reprezentować polską kinematografię w kolejnych konkursach. Przypomnę też, że 2 lata temu Marta Pajek za drugą część swojego animowanego cyklu zdobyła już w Krakowie srebrnego lajkonika oraz nagrodę jury młodzieżowego. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W wypadku twojego najnowszego filmu wystarczy użyć tytułu 3? Myślę, że my tu zastosowaliśmy trochę taki zabieg kondensujący ten tytuł do 3, żeby właśnie odróżnić film od poprzedniej części, czyli Figury niemożliwe i inne historie 2, który nadal jest w obiegu festiwalowym, stąd żeby uniknąć różnych takich pomyłek, bo to tylko jedną kreseczką się różniłoby, postanowiliśmy tak skrócić tytuł. Natomiast w domyśle zawsze też dodajemy, że jest to część tego tryptyku Figury niemożliwej i inne historie. Jest to o tyle istotne, że ten motyw tej figury niemożliwej jest bardzo ważny dla wszystkich części. Ale jesteś przewrotną autorką, bo to najpierw 2 lata temu ukończyłaś Figury niemożliwe i inne historie 2. Teraz swoją światową premierę na festiwalu w Cannes miała 3, a 1 wciąż nie ma. Tak, no tytuł całego tryptyku myślę, że daje mi taką pewną możliwość nonszalanckiego podejścia, natomiast też zależy mi na tym, żeby finalnie ten tryptyk był odbierany jako 3 osobne części, które jednak możemy oglądać w kontekście pozostałych i chciałabym, żeby dawało to możliwość na przykład osobie układającej program, kuratorowi, dobrania też tej kolejności, co na pewno też będzie wpływać na całościowy odbiór tego tryptyku, więc stawiam tutaj na możliwość przestawiania tych części. Kiedy powstanie w takim razie 1? Zaczniemy pracę, a właściwie ja zacznę najpierw jesienią, ponieważ jadę na 3-miesięczną rezydencję do Wiednia i tam już rozpocznę pracę. Wciąż staramy się o dofinansowanie, także mam nadzieję, że wszystko ułoży się pomyślnie i jak wrócę z Wiednia, będę mogła kontynuować już na takich pełniejszych obrotach. Na razie warto tylko przypomnieć, że ta zrealizowana 2 lata temu druga część Figur niemożliwych przyniosła ci mnóstwo nagród. Nie wiem, czy jesteś w stanie policzyć, czy policzyłaś to, ale na festiwalach praktycznie na całym świecie. Rozgłos wielki. Tak, myślę, że było to dla nas bardzo dużym zaskoczeniem. Tak, tych nagród było około 25. Chociaż ja osobiście nie liczyłam, ale tutaj producenci prowadzą pewne statystyki i wiem, że to jest coś około tej liczby. No to życzę ci jeszcze większej liczby nagród przy 3. Teraz ten najnowszy film miała w pierwszej kolejności okazję zobaczyć publiczność Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes i tu bym powiedział, że jakiś widzę nowy motyw w twojej twórczości. To jest właściwie niemalże horror. Tak, no ja lubię tu używać słowa thriller. Ja się trochę przestraszyłem. Dlatego, że w tym słowie jest zawarta trochę taka dwuznaczność, bo thriller, czyli dreszczowiec, ale źródło tych dreszczy może być różne. Mogą to być dreszcze niepokoju, ale też bardziej przyjemnych jakichś historii. I w tym filmie właśnie jest takie połączenie tej przyjemności, która jest podszyta jednak niepokojem bardzo dużym. I chciałam pokazać właśnie to relacje między dwójką ludzi, którzy najpierw się spotykają właśnie z takiej perspektywy czegoś, co niekoniecznie musi się skończyć happy endem, a od początku mamy pewne podejrzenia, że może się skończyć źle. Myślę, że najkrócej można by to określić jako thriller miłosny. Podobnie jak pozostałe części, historia 3 również będzie oparta o tą koncepcję figury niemożliwej, czyli takiej, którą możemy narysować zgodnie z wszystkimi zasadami perspektywy i geometrii, ale nie moglibyśmy jej zbudować czy wykonać w rzeczywistości. Więc ta historia również jest taką historią niemożliwą, czegoś z pozoru prostego. Natomiast jeżeli zagłębiamy się im dalej w las, tym więcej napotykamy przeszkód, iluzji, paradoksów. Stąd właśnie ten thriller. Ale opowiadasz oczywiście o relacji kobiety i mężczyzny, nie najmłodszych już, czyli z pewnym doświadczeniem życiowym. No i czemu właśnie taka relacja kojarzy ci się z jakimś rodzajem inwazyjności, agresji, bo tak by można było powiedzieć. Obserwacje z życia? Mnie się wydaje, że w ogóle relacje to jest trudny temat i to, co często widzimy, czym jesteśmy bombardowani dookoła, czym jesteśmy przysiągnięci, to jest taki wyidealizowany obraz, a często, to myślę też z obserwacji i z doświadczeń, widzimy, że dużo w tym bywa gry, czasami przemocy, niekoniecznie może takiej dosłownej, i że dużo jest w tym właśnie takiego napięcia. Także to chciałam pokazać. Pokazałaś znowu figury niemożliwe, bo to łączy i będzie łączyć wszystkie części tego tryptyku. Te figury niemożliwe to jest twój znak rozpoznawczy od kilku lat, czyli coś, co ty jesteś w stanie pokazać w filmie, ale czego my w życiu nie zobaczymy, nie dotkniemy, nie poczujemy. Tak, ale też chodziło mi o zmierzenie się z taką sytuacją, której tak naprawdę nie możemy rozwikłać do końca. To znaczy, wydaje mi się, że często mamy takie uczucie, że potrzebujemy właśnie rozwiązań, gotowych odpowiedzi. Trudno nam się zmierzać z takimi sytuacjami, z którymi cały czas się trzeba zmierzyć i które cały czas są takimi łamigłówkami nie do rozwiązania nieomalże, więc chciałam po prostu pokazać tą sytuację, że tak jest i być może widz będzie mógł się z tym utożsamić i poczuć się lepiej. Nie tylko zobaczymy różne rzeczy, ale pewne odgłosy usłyszymy, to już są zadania aktorskie. Tak, mieliśmy niezwykłe szczęście współpracować ze świetnymi aktorami, z Agnieszką Matysiak, która użyczyła głosu bohaterce części drugiej. W Trójce natomiast dołączył do niej Arkadiusz Jakubik, więc nadali oni życie tym bohaterom, ponieważ w filmie nie ma dialogów, natomiast są różne reakcje, oddechy, reakcje na to, co się wydarza, i myślę, że współpraca konkretnie z tą dwójką przyniosła bardzo dużo życia temu filmowi. Trójka, czyli trzecia część figur niemożliwych i innych historii, na razie, tak jak wspomnieliśmy, była pokazywana na festiwalu w Cannes. Kiedy będzie mogła zobaczyć polska publiczność jakieś plany, choćby festiwalowe? Możemy już teraz powiedzieć, że najbliższe pokazy odbędą się na krakowskim festiwalu filmowym. Występujesz w konkursie? Tak, w konkursie polskim oraz międzynarodowym, i pokazy odbędą się 29 maja oraz 1 czerwca. Zapraszamy bardzo serdecznie do Krakowa. To krakowski festiwal filmowy, później zapewne będą kolejne. Tak, w najbliższej kolejności mamy jeszcze festiwal w Annecy i w Zagrzebiu. Właściwie w Zagrzebiu i w Annecy w takiej kolejności. Wszystko na początku czerwca. No to powiedz jeszcze, skąd ta bardzo klimatyczna piosenka, która zamyka Trójkę? Piosenka, którą udało nam się wykorzystać, udało nam się zdobyć, to jest utwór zespołu Einsturzen den Neubauten. Zespołu z 40-letnim stażem w tym roku obchodzą taki jubileusz. The Garden, tak? Ten utwór? Tak, The Garden. Polecam muzykę tego zespołu. A dlaczego właśnie ten zespół? Skąd twoja nim fascynacja, zainteresowanie? Muzykę znałam już wcześniej, ale tak jak w poprzedniej części wykorzystywaliśmy utwór zespołu China Woman pod tytułem I'll Be Your Woman. I w tym przypadku też miałam taki pomysł, żeby posłużyć się utworem. Pierwszy, o czym pomyślałam, to właśnie Einsturzen den Neubauten, ponieważ oni oprócz takich bardzo mocnych, industrialnych kawałków mają też kawałki takie bardzo liryczne, bardzo hipnotyczne. I chciałam, żeby ten utwór był prosty, właśnie taki hipnotyczny, oraz żeby tekst w jaki sposób łączył się z treścią filmu. No to trzymam kciuki za Martę Pajek, tym razem w Krakowie. Dwójka świetna, trójka bardzo interesująca, już się nie mogę doczekać jedynki, czyli pierwszej części, a zrealizowanej na końcu jej tryptyku Figury niemożliwe i inne historie. No to sięgnijmy może po kolejny utwór z filmu Marty Pajek, wspomniany już, The Garden, Einsturzen den Neubauten, to ta właśnie grupa, u Marty Pajek w wersji studyjnej, a ja wybrałem wersję koncertową, to z Paryża z 2010 roku. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. Był niedawno ogromny przebój we włoskich kinach. Film trafił tam na ekrany już w styczniu i od razu też znalazł się na pierwszym miejscu box office'u. Made in Italy. To też kolejny sukces filmowy Kasi Smutniak, aktorki polskiego pochodzenia, mieszkającej od dawna w Rzymie i od dawna też bardzo popularnej we Włoszech. Made in Italy od piątku także w polskich kinach. Przypomnijmy więc, co Kasia Smutniak powiedziała w Trójce o tym właśnie filmie przy okazji jego włoskiej premiery. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jesteś współautorką wielkiego, frekwencyjnego sukcesu we Włoszech. Tak, tak.